अब शीश दे, शीश काट के दे देगा तब क्या होगा, कौन भजन चिंतन करेगा। तो सिर कहते हैं मस्तिष्क को, यानी अपने विचारों को समर्पित करना है, तब जा करके प्रेम जोड़ देते हैं भगवान में। तो पहले समर्पण है, समाधिर सिद्धिर ईश्वर परिधानात्, कि ईश्वर समर्पण से शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर हैं क्या, जो परम सत्य में स्थित हो गए हों, विशेष पुरुष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय या परामर्श पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश पांच है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अग्निवेश, सबको काट के कर्म संसारों को संस्कारों को परम में स्थित हो गए हों, वो ईश्वर है, उनको समर्पित होना है। उनका वास्तविक नाम ओम है, उसका चिंतन तत्सवाचक प्रणवा, उनके स्वरूप का ध्यान, ये हो गया ईश्वर परिधान। अब ध्यान करना इतना समर्पण सेवा भजन कि वो जागृत कर देते हैं भजन को, तब मन फिर लगने लगता है, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता। जब भजन जागृत हो जाए, थोड़ा जागृत हो गया तो थोड़े में भी विराट है कि भगवान की विभूति अपने विभूति से अवगत करा दे, कि जैसे सपना है और सपने में दिखाई देने लगे, कुछ बातें कह दे वो सत्य होने लगती है, तो मन में विश्वास जमने लगता है, अंग स्पंदने सब भगवान की विभूति, वही भजन के जागृति है कि मन बैठा है, शरीर सो गया सुसुप्ति अवस्था में, कुछ दृश्य दिखाई दे, भगवान दिखाई दे लगे सपने में, और रूप न कही सक सुति शेषा जो जाने सपने उजे ही देखा, सपने में दिखाई दे लगे, तो फिर मन भगवान में लगे लगा थे भजन में। तो मन की वृत्तियाँ पांच होती हैं, एक होता है प्रमाण, विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है, वो ऐसे होती हैं दो, एक दैवी और एक आसुरी। मन कभी काल आसुरी प्रवृत्ति में चला गया तो माया मोह का चिंतन में लग गया, विकारों के उधर लग गया भगवान की तरफ, तो श्रद्धा भाव विवेक चिंतन भजन इसमें मन चला गया, ये दो हैं, इन्हीं को क्लिष्ट अक्लिष्ट शास्त्रों में कहा गया है, एक दुख देने वाली एक दुख से छुटकारा कराने वाली। फिर इन्हीं को महर्षि पतंजलि ने पांच भागों में विभक्त किए, समझने समझाने के लिए एक तरीका था कि एक प्रमाण होता है, ये भी वृत्ति है। प्रमाण तीन हो गए, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष माने आँखों के सामने अनुमान लगा लिया, और आगम कि सपना देखे कुछ देखे वो सही होने लगे, तो उससे और होता है विपर्य माने मिथ्या ज्ञान, सांप का रस्सी का सांप है समझ लेना बस। विकल्प होता है वो है कि शब्द नहीं है लेकिन वहाँ शब्द ज्ञान अनुपाती बस, तो सुने विकल्प कि वहाँ भगवान का संकल्प उठने लगे और शब्द सुनाई देने लगे भगवान वाला, तो मन जो है इधर माया मोह से भगवान की तरफ लग जाएगा। स्मृति होती है और एक होती है निद्रा, निद्रम का सत्य का असत्य वो बेचारा अचेत अवस्था में जग गया, स्मृति में संस्कार रहते हैं, अब जो संस्कार आया वैसे वो प्रमाण पाया और बस संस्कार जागृत हो गया, कि जैसे किसी का है संस्कार बुरे भले पड़े रहते, संस्कार माने कि जो हम करते हैं और चित पटल में अंकित हो जाता है, और तो नंबर बाई वन नंबर आता रहता है, और कहीं प्रमाण मिल गया तो वो जागृत हो जाता है संस्कार, कि जैसे एक रहे साधु वो भजन करने लगे, विरक्त हो गए जंगल में रहते रहे, वहीं से निकली एक बारात, अब बारात थी ठाकुरों की, तो कोई बताया उनका शिष्य की बारात ठाकुरों के जा रही है, बाबा जी आज बारात जाएगी। तो अब उनका जो है वो जब देख लिए बारात, तो बहुत सी बारात वारात किए थे, अब बहुत खाए पिए रहे बारात में, तो अब वो जब देख लिए प्रत्यक्ष आंखों के सामने बारात, उनके संस्कार जागृत हो गए, जो स्मृति में थे वो आ गए, विस्मृत थे स्मृति में आ गए। अब वो सोचने लगे कि अब ठाकुरों की बारात, खाना पीना अच्छा अच्छा बनी, ये बनेगा वो बनेगा, रसेदार बनेगा, क्योंकि वो संस्कार था पहले खाए पिए रहे। फिर कहा हमको कार्ड नहीं मिला, शादी का निमंत्रण नहीं दिए, हमें नहीं जाना। फिर सोचने लगे, अब मन जो है लाटा जैसे काड़े लगा, मन तो वहीं धरा रहा। कहे साधु का कहने वो तो उससे कहा है, वो तो कमंडल उठाए चले गए। फिर जब चले गए बारात में, तो वहाँ पांत बैठ रही थी, वहाँ बैठ गए तो सब लोग कहे कि बाबा जी हम मत बैठे, जानते हो हम लोग का खाते पीते हैं, राक्षसी भोजन आपका आसन बिछाए देते हैं, तख्त लगा दे उसमें बैठो। बाबा जी कहें पहले बताए होते, जब हम आसन लगा लेते हैं 3 घंटा के बाद ही उठते हैं। हम नहीं उठे तो दे लगे कुल्हड़ में, पूर्वा में तो पूछे ये का है, कहे महाराज शराब है। कहे कहाँ से राक्षसों के बीच में बैठ गए, लगता है धर्म नष्ट हो जाएगा, कहे तुमको न दिया जाएगा। अब भीतर से तो मन रहा, फिर कहे लगे वो बाबा जी कहे अरे आए तो समुद्र से निकला 14 रतन में 1 रतन और कोई दोष नहीं, दे दिए 2-4 कुल्हड़ पी लिए और कुछ परोसने लगे। कहिया कहा है, कहे महाराज बस वह है। कहे कहा हो तो बताए, मूर्ख मुसलमान ये कहा है, कहाँ से सब फंस गए हैं इनके बीच, कहे तुम्हें न दिए सोचे न दिए देंगे तो कहे अरे उसमें जूस में कोई दोष नहीं है और रसा दे। जब देने लगे और कुछ मटेरियल आने लगा, तो हाथ लगाए थे कि रसा ही भर जाए, कहे अपने आप आने दो, जो कुछ आता हो उसमें मत रोको, तो आकाश बरतती है। कहे दूध भी चाहो तो उड़ेल दिए, पर उसने वाले समझ गए कि इनका मन तो है ये है। खाए पिए तो जनवा से नाच होत रहा, पतुरियन का नाचो देखे बाबा जी चले गए, तो कौन घोड़ा लात मार दिया, अंधेरे में बदरा नीम के जड़ में गिर गए तो कमर टूट गई। फिर वहाँ लोग पहुँचाया एक कुटिया में, गलत गलत गए मरे, तो इसलिए पिए तो सब रहे, उनके कांटों समेत नहीं लगा। अब साधु हो करके जो अपराध करे तो भगवानों नहीं क्षमा करा करते, ये बात रहा। तो वो पहले के जो संस्कार पड़े थे स्मृति पटल में, अब ये प्रमाण से जो है संस्कार लोग को जागृत कर देता है और वृत्ति गति पकड़ लेती है। जो देख लिया, यदि पुण्य के संस्कार है, प्रमाण मिल गया संत महात्मा, वो नाच जाते भजन में मन लग गया, खराब देख लिया कुछ तो उधर जाने लगा, तो वो संस्कार रहे वो आ गया, तो फिर वही वो करने लगता है। अब इन संस्कारों को काटने के लिए भजन किया जाता है। अब जैसे उसमें है महाभारत में कि भीम के 80,000 हाथियों का बल था, दुशासन के 10,000 हाथी का बल, और धृतराष्ट्र के 1,00,000 हाथी का बल था, तो इतना इतना बल रहा। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि ऐसे बल रहा हो। और दुशासन माने दुर्बुद्धि, दुशासन है, और जब कुशल संस्कार जागृत होते हैं और जब ये टकराते हैं तो इनको रोकने के लिए उतना ताकत पड़ती है जितना कि 10,000 हाथी का ठेलने में मेहनत पड़ती है। अज्ञानता आ गई तो फिर 1,00,000 हाथी की पावर जितना है उतना वो ले जाएगा, बहुत वो रोके मन का। अब भाव ही भीम है, सत्य में आसीन हो जाए, भगवान के प्रति भाव आ गया तो वो रोक देता है, भीम है उन विकारों को। अरे इस संदर्भ में एक कहानी यह है कि व्यास जी लिख रहे थे, उसे कहते थे ब्रह्मसूत्र, तो लिख रहे थे, उसका भास कर रहे थे। एक तो वहाँ लिख रहे थे तो उनका एक शिष्य रहा, बड़ा विद्वान रहा, जैमिनी, उसे बुलाए कहा हम ये लिख रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ, इसकी जांच करो, कहीं गलत हो तो वहाँ हड़ताल का चिन्ह लगा दो, हड़ताल एक फर होता है इसे बोर के वहाँ लगा दो तो फिर सुधार लेंगे उसको। और वो विद्वान बहुत रहा जैमिनी, उसने एक सूत्र लिखा था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान नोमपि कर सती, उसका अर्थ ये होता है कि इंद्री मन सहित इंद्रियाँ इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को घसीट देती हैं, तो मूर्खन के बात छोड़ो। तो वहाँ पर उन्होंने गलत का चिन्ह लगा दिए कि ये गलत है, ब्यास जी से कहे ये गलत है, कहे क्यों, हम तो 80 साल का अनुभव अपन लिखे हैं। अरे कहा जब विद्वान है वो और विद्वता के बल से वो रोक देगा, कहे ठीक है हम तो सही लिखे हैं अपन अनुभव, कहे कल इसका निर्णय होगा। अब जैमिनी चल दिए, जैमिनी दूसरी जगत भजन करते थे, त्यागी संत विद्वान बहुत रहे, और वहाँ से उनकी दूर कुटिया थी जंगल में, तो वहाँ चल दिए। तो रास्ते में आ गए आंधी पानी, दिन डूबत रहा, पहले आंधी आई फिर पानी बरसा, भीतर घुसे रहे कुटिया में, बाहर निकले तो एक उन्हें औरत दिखाई पड़ी नवविवाहिता, पानी बरस गया रहा तो साड़ी वाड़ी सब भीज गई रही, लपटी रही शरीर में, और जैमिनी की तरफ आई, वो कहा ये कहाँ से आ गई। तो जैमिनी ऋषि कहे तुम कहाँ से आ गए, कहे महाराज हम जा रही ससुरार माई के से विदा हो गए, पानी बरसे लगा, पेड़ के नीचे खड़ी रही, शाम हो गई, हम कहाँ जाएं, शेर भालू खा ले हैं जंगल में, जैमिनी पड़ गए धर्म संकट में कि अब कहाँ की चले जाओ, कहीं मर वर ना जाए, यहाँ रखते हैं तो बेकार है। अंत में उन्होंने कुटिया खोल दिया, कहा अंदर चाहे जा, जा कपड़ा वपड़ा सुखवा लेना, धो निचोड़ लेना, भीतर ही रहना, और सुबह खोल करके दरवाज़ा भग जाना, जहाँ से आई हो जहाँ जाना हो तहाँ चले जाना, यहाँ मत दिखाई देना, बाहर हम चट्टान में भजन कर रहे हैं। अब बाहर भजन करने लगे जैमिनी, अब उसे जो दो देखे रहे भीजी रही कपड़ा, उसके सामने वही दृश्य आने लगा जैमिनी के, मन का बहुत समझाए, अब यह दुशासन है, दुर्बुद्धि है, दुशासन है, अब 10,000 हाथी का पावर आ गया, अब वही ठेल है, बहुत मन का समझाए, बहुत नहीं रोक पाए, अंत में वो सिकड़ी खिटखिटावे लगे दरवाजे के, कहे खोल दे, कहे गुरु महाराज का आदेश है कि हम भी बुलाएं तब मत खोलना, हम नहीं खोलेंगे, कहे गुरु महाराज बुलाते, कहे हम ना खोलेंगे चाहे तुम जो हो। अब वो बंद किए रही, अब उन्होंने ऊपर चढ़ गए छप्पर में, छप्पर फाड़ करके जाके कूद पड़े, और जब वहाँ देखे तो ब्यास जी बैठे थे 80 साल के बुढ़वा आसन लगा के भीतर वही जगह पर, उन्हीं की तो माया थी, देखे उसकी तरफ, कह के बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों मपी कर सती कि ना कर सती बताओ सर, बब्बू जरा उगवाए लई के डंडा झूठे अब पीटे भगा दिए, कहे सारे नहीं था, आखिर छप्पड़ पार के क्यों आए जब गलत है ये सूत। फिर उन्होंने अलग जा करके कर्मकांड की रचना उन्होंने किया खाली दिमाग शैतान का घर, तो मूर्ति बना दिए तमाम कि यही का धोव माजो, यही में मन का फंसाओ। हाँ तो ये है, ऐसे ऐसे है, तो ये जो है बहुत पावरफुल हो जाया करते विकार जब ये प्रमाण पा गए। हाँ तो इन्हें रोकना बड़ा कठिन है, धरी न काहू धीर, और सबके मन मन सिज हरे हु, और जे रहा खे रघुवीर ते उबरे ते काल मऊ। तो वहाँ पर भगवान की जब कृपा होती है, भगवान ही बचाते तभी साधक बच पाता है, सदगुरु जब प्रत्यक्ष खड़े हो जाए व्यास जैसे, हाँ तब जाके भजन होता है, तो बहुत कठिन रास्ता हो जाते। एक अनुमान प्रमाण होता है कि हमने एक तो सामने आ गया, हमने देख लिया आंखों के सामने, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान होता है कि अनुमान लगाया गया, जैसे बंदर लोगन का प्यास लगी रही, सीता जी का ढूंढ रहे थे, तो फिर गए कहाँ तो एक बिल दिखाई पड़ा, उसमें चक्र बाक बकहंस उड़ाही बहुतक घग प्रविशंत हिमाही, उसमें बहुत से जल के जीव निकल रहे थे, घुस रहे थे। और तो हनुमान जी ने अनुमान लगाया, हाँ जरूर पानी होगा जहाँ ये जीव रहते, अनुमान लगाया गया। कहीं आग लगी है, धुआं से पता चल गया आग लगी है वहाँ पर, तो ये अनुमान प्रमाण है। वहाँ गए तो देखे तपस्विनी बैठी थी, उसने रास्ता भी बता दिया, सीता को पा जाओगे आँखी मूंद लो, आँखी खोल दिए तो समुद्र दिखाई पड़ा। तो आँख मूंद ले, मन आँख नहीं देखा तो मन की दृष्टि देखा कहती भीतर से, उसे रोकना है तो शांति रूपी सीता दिखाई देगी। जहाँ वो खोले संसारे समुद्र है, संसार का उपद्रव दिखाई देगा, तरंगे दिखाई देंगे। तो प्रमाण से वृत्ति जो है गतिशील होती है, इधर की तरह पूरा सजाती है, तो अच्छा देख लिए तो अच्छा, बुरा देखे तो बुरा। बस दुनिया भर के वो पहले से सब भरा है, याद रहा था, कुछ और देख लिया तो याद हो गया। कि कोई बहुत आदमी का देख ले पुराना 20 साल का मिल गया तो पूरी याद आ जाएगी, हुआ मिले रहे हो तो तुम्हारे घर में इतने परिवार दुनिया भरे, तो यही सब संस्कार पड़े रहते हैं। छह आदमी रहे तो जात रहे कहीं कमाने, अब कमाने जा रहे थे धान, रास्ते में मोहरन के थैली मिल गई। अब जब थैली मिल गई तो छयु के बुद्धि घूम गए, कह रहे यार इतना मिल गया, सर्फी भरी है इसमें, और जिसके लिए जा रहे थे कमाने वो मिल गया रहा था, कहाँ जाब कमाने, चलो बांट लिया जाए। एक ने कहा कि यार मिठाई खा लेते पानी पीते तब बांटा जाए, प्यास लगी है, तीन को भेज दिए मिठाई लेने, तीन यहाँ बचे। तो तीनों सलाह किए कि वो मिठाई लेकर के आओ तो चलो उन्हें मार दिया जाए गोली से, जब वो मर जाएंगे तो हम बांट लेंगे, नहीं तो छह हिस्सा होगा, वैसे तीन हिस्सा होगा, ज़्यादा मिलेगा। और वो जो थे मिठाई जो लेने गए थे कहें चलो हम यहीं खा ले मिठाई, वहाँ कह देंगे हम खा के आए हैं, अब मिला दे इसमें जहर, वो खा लें तीनों तो मर जाएंगे, तो हम बांट लेंगे तीन हिस्सा होगा। छह अपाय अपाय जुगाड़ में केवल सोना देख करके, अब इसके पहले बहुत मित्रता थी छयु में, बस प्रमाण पाते ही बुद्धि बिगड़ गए। बस अब वो मिला लिए जहर, तीन जने मिठाई में, अब तीनों इधर चाकू छुरा लिए तैयार, पिस्टल आए जब पास में तो मार दिए, तीन मर गए, कहे मर गए अब तो हमारे है, चलो ये मिठाई हुआ खा लिए जाए, बड़ा बढ़िया छेनक रसगुल्ला है, बर्फी है, उसमें मिला रहा जहर, खाए तो वहीं तीनों ढनगन आ गए, छयू मर गए और धन वहीं पड़क पड़ा रह गया। बस तो कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बउराए नर, वो खाए बउराए। धतूरा हुआ सोना हुआ कि धतूरा खा लिया गया जहर, तो तब विष चढ़ता है, और धन का केवल तुम देख लो तो जहर चढ़ जाएगा, विष चढ़ जाएगा, आदमी पागल हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा कि अब क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए अब जैसे है कि माने ये तो सग गए रहे सब, और सोना देख ये गांव के रहे मित्र रहे, सोना देख के इनकी बुद्धि बिगड़ गई। तीन थे सग गए थे, राम लक्ष्मण सीता, एक है बाप के औलाद, तीनों में खूब परस्पर प्रेम और छोटे बड़े का अदब सब रहा। अब वो सीता जी देख ली हिरन, वो रहा सोने का हिरन, और सीता जी की बुद्धि खराब हो गई सोने की हिरन देख करके, जबकि एक पतिव्रता औरत को अपने पति को आदेश न देना चाहिए। और सीता जी देख करके मेरे को कहने लगी राम से, बुद्धि बिगड़ गए, और कहे सत्य संग प्रभु बध कर ये हूँ आनहु चर्म कहत वै देही, कि सत्य संग प्रभु बध कर ये कि इसका बध कर ले आओ, ये तो जिंदा पकड़ लाओगे तो यहाँ कुटिया शोभा बढ़ाए गए, सोने का हीरा ना जल्दी नहीं देखने में आता, मार करके लाओगे तो इसका चमड़ा बिछाने काम आएगा, दिखावे काम ही आएगा, सोने का है। अब केवल देख लिए सीता जी, बस बुद्धि खराब हो गए। तो राम बहुत समझाए कि हो सकता है राक्षस यहाँ घूम रहे हैं, उनकी माया हो। तो राम फिर सीता जी जब बहुत कहें, राम लक्ष्मण से कहे कि सीता की रखवारी करना, मन बुद्धि विवेक के आधार पर करना रखवारी सीता जी। निशाचर बहुत यहाँ घूम रहे हैं। अब वो चले गए हिरण मारे राम, जब हिरण मारने चले गए तो हिरण जो है लक्ष्मणे लक्ष्मण चिल्लाई पड़ा। तब सीता जी फिर चौंक गई, लक्ष्मणों का उल्टा सीधा बोलने लगे। लक्ष्मण कहे हम न जाएंगे, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। अब उन्होंने कहा जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। तो आगम वाली बात लक्ष्मण जी कहे, तीन होते प्रमाण, वो आगम प्रमाण माने सीता जी, अनुमान लगाई सीता जी, फिर वो अनुमान प्रमाण हो गया। लक्ष्मण जी आगम वाली बात, अब उधर से ऐसी बात कह दी सीता जी कि लगता है भरत तुम के भेजा हो, और कई कही के इसमें हाथ है कि राम संकट में पड़ जाएंगे, सीता हम ही को मिल जाएंगी, भरत कहाँ थे, ऐसे तैसे। लक्ष्मण जी के बाद गोली जैसे लगी जैसे काने में गरम लोहा छू जाएगा एक ऐसे, और उनका सब बुद्धि विवेक खो गया, बस एक रेखा बना दिए चले गए। लक्ष्मण जी रोते हुए, और जब लक्ष्मण जी उधर रोते हुए गए तो इधर से सीता जी के रोवाई शुरू हो गई, रावण पकड़ लाई। उधर हिरण मार के आए तो फिर राम लक्ष्मण, राम इतना रोग शुरू किए कि सीताओं के रोवाई और लक्ष्मणों की रोवाई हल्की पड़ गई। अब पेड़ पौधन से पूछने लगे, चिड़िया से सबसे पशु पक्षियों से एक हक मृग है मधुकर सैनी, तुम दिखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहुभाती। लक्ष्मण जी का है महाराज चुप रहते, और कब पेड़ पौधा तुमसे बतियान रहे हैं, बात किए रहे कि अजूबे बोलियाँ। अब बस वही देखते एक साथ कहाँ का संस्कार, और सब बंटर ढार होगा, सब रोने लगे। अब सीता जी लंका में फिर, तो इसी प्रकार से जब तक ब्याह नहीं होता किसी लड़के का केहू का किसी का, और देख लिए जब ब्याह के साइत हो गए लगन वगन हो गए, तब फिर रामो कह रहे थे, हाँ तो राम कह रहे थे कि आई गुण बहुत चंद्रमा तो वही तुम चंद्रमुखी हो, सीता का राम का चंद्रमुखी हो। अब लड़का मोबाइल से बात करत रहा करा थी। अब वहाँ लक्ष्मण जी हूँ कि भरत रहे और चंद्रमा देख कर, और सीता जी का उपमा दे रहे थे राम कि ये घटती बढ़ती है, राहु ग्रस लेता है, समतक बराबर नहीं है सीता का, कहाँ चंद्रमा का सीता का सरोवर है। और सीता भी कहे कि तो सूर्यमुखी है राम, तो प्रत्येक सभी लोग कहा करते हैं कि तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, और जब होगा ब्याह तो कहिए मैं तुमसे दुखी तुम मुझसे दुखी। राम कहे कि मैं तुमसे दुखी तुम मुझसे दुखी, मार छलांग चली जमाई के हम हूँ सुखी तुम हूँ सुखी। सीता जी अग्नि में कूद तो ये ऐसे है। तो मन की पांच वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण विपक विकल्प निद्रा स्मृतया, तो इनको केवल अभ्यास वैराग्य के द्वारा, कि कोई ऐसा हम दृश्य देख लिए तो अभ्यास के द्वारा वैराग्य के द्वारा उसे उधर से हटाना है, लड़ना है, बस वही लड़ाई है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य अभ्यमता निर्णय इधर से उधर हटाना है, मन को लगाना है भगवान है, मन तो भागेगा। तो ऐसे करने से मन धीरे धीरे निरुद्ध हो जाता है और फिर भगवान में लग जाता है। तो मन जब तक कौआ है कुसंस्कार है, जब मिटत मिटत मिट गए हंस हो जाता है। और उमा राम स्वभाव जहि जाना ताही भजन तज भावना है, फिर दूसरा अच्छे नहीं लगता भजन छोड़ करके, तो ये मन जो है भागता रहता है, लगा नहीं करता। इसके लिए केवल अभ्यास वैराग्य, थोड़ी सी समर्पण श्रद्धा और कुछ कृपा हो जाती है, जो जितने लगन से भगवान को पकड़ता है उतने लगन से भगवान भी पकड़ते हैं उसे। वो न करेगा भजन तब भी फिर भगवान करा ले वह करते हैं। पंडित एक ठे रहे बहुत परेशान रहे बेचारे, लेकिन पूजा पाठ करा करें भजन करा करें। तो किसी ने कह दिया गरीब बहुत रहे तो कोई बता दे कहे तुम ऐसा ऐसा करो महामृत्युंजय जाप कराओ राहु के तू बिगड़े हैं। कोई पंडित कहा वह बेचारा शांति में लगाया खर्च किया वैद आए कहा यह रोग है वो है और फिर सबसे वो फिर एक साधु कहे सब छोड़ भजन कर वो भजन करने लगा। भजन करते करते एक दिन भगवान ध्यान में आ गए। भगवान कहे अब बताओ पंडित जी तुमको क्या चाहिए। पंडित जी कहा महाराज ये बताओ तो कि जब हमें ज़रूरत थी तब आप क्यों नहीं ये वचन बोले, अब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत होती है कि निर्मल घन जिम सो आकाशा हरियन यो परिहरि सब आशा, जैसे बादलों से रहित आकाश हो जाता है निर्मल, वैसे भीतर एक चिदाकाश है। तो इसमें कामनाओं का बादल कुसंस्कारों का बादल रहा है वही मांग करा करते हैं। अब भजन के द्वारा चिदाकाश एकदम साफ हो गया, भगवान ध्यान में आ गए। तो जब भगवान आ गए ध्यान में तो भगवान सत्य है माया सत्य है, फिर असत्य को क्यों मांगेगा। उसने कहा हमें कुछ होना चाहिए महाराज, अब आपके भक्ति चाहिए। तो जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं वही परम सुख हैं, तो फिर वो कुछ ना मांगेगा भगवान से, फिर वो भगवान को ही मांगेगा। मनु जैसे ये मने मनु है, भजन करते करते अंत में जब सब संस्कार मिट गए अंत में एक ही ध्यान रह गया भगवान का, तो वही मांग रहेगी। और जब तक ये कामनाएं जीव का हमेशा कुसंस्कार पड़े मांगता रहता है कि ये मिले वो मिले, जैसे जिसका संस्कार है वैसे है। तो जैसे कुसंस्कार हो चाहे जो हो मंत्र महामणि विषय म्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, कैसे कुसंस्कार हो भजन के द्वारा सब मिटाया जा सकता है, हताश न हो और भगवान का नाम भगवान का भजन करता रहे तो धीरे धीरे भगवान कृपा कर देते हैं। तो पाप तो नश्वर है पुण्य शाश्वत है। कोई साधु भटक गए थे जंगल में वृद्ध महात्मा, तो कोई मिल गया बहेलिया, वो गया था शिकार खेलने और उसे दया लग गई बहेलिया का, और ले गया पानी वानी पिलाया एक झरने में नहाया धोया, फिर आटा ले गया खवाया पियाया, फिर पैर दबाने लगा। महात्मा खुश हो गए, कुछ बता दिए भजन भाव करा कर, कहे क्या करते हो, कहे यही हमारा व्यवसाय है महाराज, जीव जंतु मार के परिवार चलाते हैं। कहे ठीक है लेकिन ये भी तुम करा करो। जब उसका अंत समय आया तो वहाँ यमराज लेखा जोखा देखा, यमराज ने कहा भाई पाप बहुत इसने किया, इसे नरक होना चाहिए। तो फिर कहे एक इसके अंदर पुण्य है, एक महात्मा किसी ने सेवा किया था जो बताए मंत्र उसे जपा भी अदा करा, बस इतना पुण्य है कि इसको केवल वैकुंठ दर्शन करा दिया जाए बस दो घड़ी के लिए एक घंटा, इतने पुण्य है, इसके बाद हमेशा नरक, बताओ नरक जाओगे क्योंकि वैकुंठ। कहे जब एक ही घंटा है चलो वैकुंठ है दिखा देते हो के बाद फेंक दियो जहाँ मन हो तहाँ। ले गए वैकुंठ, घूम रहा था तो महात्मा भी वहाँ बैठे थे आसन लगाकर ध्यान में। कहे भाई गुरु महाराज मिल गए छोड़ दे, यमराज के दूत छोड़ दिए, जाके उसने प्रणाम किया। महात्मा देखे कौन है, कहे हम हैं। कहे यहाँ कैसे आ गए, कहे महाराज आपकी कृपा। कहे चल अच्छा पैर दबाओ, तो पैर दबवाने लगे। दो घंटा बीत गया, यमराज के दूत कहे महाराज अपराधी है समय समाप्त, छोड़ो इसे अब हम ले जाएंगे नरक। कहे अरे आप बहुत दिन के हम थके हैं 6 महीना से, तहीं दबा लें दे और। कहे नहीं अब ये जाएगा नरक, अब कानून तो कानून भाई जाएगा वहाँ, छोड़ दे इसे। तो कहे यहाँ कैसे आ गया, हमारे पास है पापी तो रहता नरक में, किस पुण्य के फल से यहाँ पर आया। कहे आपके कभी सेवा किया था इसने तब ये आया था, तो कहे पहले सेवा किए रहा है तो यहाँ आ गया, अब हूँ तो सेवा कर रहा है, इसको भी जोड़ ले। बहुत समय बढ़ गई, अब उससे कह दिए सारे अब छोड़े मत पाओ, दबाते रहने जमराज खड़ा है पकड़ ले गई हैं, अब पैरे दबावत रहेगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठा भए और दुनिया भरे का पूरी अदालत वहाँ इकट्ठा हो गए, भय बहस बहुत। तो महात्मा खड़े हो गए, कहे अच्छा ये बताओ रामायण गीता भागवत में का लिखा हो, अगर वो लिखा तुम सत्य मानते हो तो फिर इसको यहीं रहने दो, झूठ मानते हो तो फिर ले जाओ। कहे वो तो सत्य है अक्षरता, कहे उसी में तो लिखा है कि जड़ हो चाहे चेतन हो जो भगवान को देख दिया, भगवान जिसे देख दिया वो परम पद के योग हो जाता है। आप साक्षात नारायण खड़े हैं तब भी कभी नरक पिंड नहीं छोड़ा, तो कहे बस महाराज रहने दो जहाँ है तहाँ। तो इसलिए भजन के द्वारा सेवा के द्वारा ये कुसंस्कार जो है, इसीलिए असुरन का कहा गया नश्वर, देवताओं को कहा गया अमर, देवता माने दैवी संपत्ति या पुण्य, कि जड़ पाताल में कि जो कुछ हम पुण्य किया वो अमिट हो जाता है, थोड़ा भी पुण्य जो है वो भगवान तक पहुंचा देगा। अब पाप चाहे जितना हो, जैसे रुई के ढेर में अग्नि लगा दे सब भस्मसात हो जाती है, तो पाप का ढेर है, किंतु योग की अग्नि लगा दे, योग माने मिलन भजन में मन को, तो पाप कट जाएगा, पुण्य न मिटेगा। अंत में जब भगवान को विदित करा करके फिर वो पुण्य भी शांत हो जाता है, उसी में विलय हो जाता है। शुभ अशुभ परित्यागी यो मद्भक्ता सामे प्रिया, शुभ और अशुभ दोनों से वो पार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे फिर कल कहेंगे, बहुत समय हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।